תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. ילגתי כבורים אנחנו פה במחאובות ואיסורים, ובאשר טיפר דמנו שם נגרע, הלא ינום עוד עוז רוחנו בגבורה. ובאשר טיפר דמנו שם נגרע, הלא ינום עוד עוז רוחנו בגבורה. צורר יחלוף תמולנו כמוצר, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. נכתב הדם והעופרת הוא נכתב, הוא לא שירת ציפור הדרור והמרחב, כי בקירות דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, מצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים.